Sam Buddy-Sam-Where foi, durante os 21 episodios das súas tres temporadas, o meu lugar tranquilo. Como un sol por de montaña, discreto, agradable, morno, pasaba os derradeiros 30 minutos do día en silencio, cun sorriso leve esbozado na faciana, ás veces o principio dunha gargallada, ás veces unha bagua de emoción, nunca de pena. Ola, son Marcos Taracido e isto é O Corvo Graia, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. I've never been west of the Kansas state line. I've stayed home all my life and I've worked all the time, but I'm a rover at heart and made up my mind to see what's out west of the Kansas state line. My dad is a farmer in the middle west. Somebody Somewhere trata sobre a amizade, a tolerancia, o respecto, a igualdade. Mas ningún deses temas é parte das constantes conversas, senón que agroman capítulo a capítulo ao mesmo tempo que se vai construindo a trama. As personaxes quérense, respectanse, non se xulgan e aprecianse unhas ás outras coas súas avelencias e debilidades. Na verdade, hai só dúas personaxes que son criticadas ou vistas polas outras con certa negatividade. Unha non aparece na serie físicamente, só é aludida, e de outra ponse en dúbida con delicadeza o seu modo de actuar, sen palabras apenas, case con vergoña, e fano precisamente por intervir esta personaxe na maneira de ser de outra. Porque esta familia de amigos son un grupo de freaks, un elenco de raros que en calquera outra trama formarían parte das marxes, da outredade, mas que aquí son o centro, e acorde a súa pel, a súa condición sexual, a súa religión, o seu aspecto físico, os seus gustos, as súas afeccións, non só non son cuestionados polo resto, senón que son abrazados e festexados. E esta amizade baseada no respecto, a tolerancia e a comprensión é a que vai salvando a cada unha das personaxes dos pequenos naufraxios que dificultan as súas vidas, o amor como unha táboa de salvación que aboia durante toda a serie, o amor a sí mesmo como un aprendizaxe irrenunciável para domear a vida. Non hai crítica social, ou esta é moi pasiva, como o fondo eslameado dun cadro, no que resaltan as figuras en primeiro plano. A acción ten lugar nunha pequena cidade rural de Estados Unidos que responde a todos os tópicos. As personaxes beben alcohol e comen porcalladas de cote e móvense a todos os sitios en grandes coches que resultan excesivos e innecesarios. Non se cuestiona o entramado laboral ou administrativo no que se desenvolven, non se fala de política, non se mostran injustizas nin discriminacións. No entanto, o humor, presente constantemente, non é branco, e ten o seu fulcro na ironía que define a personaxe de Sam. Ia escribir sarcasmo, mas esta palabra ten un sentido de burla e mofa do que carece a afabilidade da protagonista, que se ri sempre de si mesma ou das circunstancias. Porque o seu humor agocha unha amargura cunha vertente dupla. Por un lado, a morte da irmá coa que comeza a trama, e por outro, a dificultade de aceptarse a sí mesma e superar ambas cousas, é o algo cara ao que camiña a trama. A crítica, xa que logo, é máis existencial da dificultade de ser humano que das circunstancias sociopolíticas que dificultan a existencia. Somebody Somewhere ten bastantes similitudes con Afterlife, a serie de Ricky Gervais na que o protagonista ten que superar a morte da súa muller nun pequeno pobo inglés. En ambas, é a amizade a que sustente e transforma a vida dos demais. Porén, hai unha diferencia fundamental. Na primeira, todas as personaxes son amadas e respectadas e tratadas pola cámara e o guión con cariño, desde o grupo de amigos protagonista até a muller alcohólica que aparece sempre sentada na barra do bar. Mentres que en Afterlife entra en xogo o sarcasmo e as personaxes son máis estereotipados e histriónicos. Non é, obviamente, unha serie revolucionaria en ningún aspecto, e podería falarse dunha visión naif do mundo, ou incluso da pasividade ante unha sociedade que nos conduce á soidade, á frustración, á desigualdade e á discriminación. Mais coido que o modo de loitar contra iso, o xeito de superar esas eivas proposto pola serie, é o amor. E amor, amizade e comprensión como armas para enfrontar a aridez do mundo non me parecen malos argumentos. Até aquí esta nova entrega de O Corvo Graia. En breve, lembrade que o tempo tamén é unha ficción, mais achiridos. Vale. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I'm a man whose dreams have all deserted. I changed my face, I changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we are.